i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie komisja weryfikacyjna, która zajmie się odszkodowaniami dla mieszkańców stołecznych Kamienic. Sąd Najwyższy złamał prawo, ocenia Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Rzecznik sądu mówi, że prawo jest przestrzegane. Rekordy ciepła padają w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 49 stopni w cieniu. Kto dostanie odszkodowania za reprywatyzację w Warszawie? O tym ma dziś dyskutować komisja weryfikacyjna. To będzie posiedzenie niejawne. Na razie nie wiadomo, czy mieszkańcy których kamienic na jakie sumy mogą liczyć. Adam Zieliński z Kukiz 15, członek komisji weryfikacyjnej, tłumaczył w Trójce, skąd miałyby pochodzić pieniądze na odszkodowania. To jest tak, że komisja w wyniku swojej aktywności zbiera od tych ludzi, którzy nie powinni pozyskać kamienic, miliony w postaci kapitału na kontach miejskich. I teraz miasto z tego budżetu powinno wypłacić odszkodowania za zadośćuczynienia. Nie są to jakieś gigantyczne kwoty, ale zawsze na rzecz lokatorów, którzy zostali poszkodowani przez te nieprawidłowości. W maju komisja weryfikacyjna przyznała pierwsze odszkodowanie mieszkańcom czterech kamienic. Mowa była o ponad 200 tysiącach złotych. Wypłacie odszkodowań sprzeciwił się stołeczny ratusz, tłumacz, że nie było wystarczającego uzasadnienia. Urzędnicy zwrócili się do sądu o zbadanie sprawy. Polityk Kukiz 15 uważa, że konieczna jest nowa ustawa dotycząca reprywatyzacji. Bez dużej ustawy, tak jak to kiedyś porównałem, my jako komisja jesteśmy karetką, która jeździ po jednym mieście. I rzeczywiście jesteśmy sprawnym zespołem, który jedzie, słyszy, że tam gdzieś lokatorkę wyrzucają, biją ludzi, reagujemy, zatrzymujemy tego typu nieprawidłowości, ale w tym systemie jako karetka nie jesteśmy w stanie systemowo zapobiec wszystkim nieprawidłowościom. A w 2015 roku weszła w życie tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna. Porządkuje ona tylko wybrane sprawy dotyczące roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich, którzy utracili prawo własności na podstawie tzw. dekretu Bieruta z 1945 roku. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera uważa, że wczorajszą decyzją Sąd Najwyższy wykroczył poza porządek prawny obowiązujący w Polsce. Sąd zawiesił stosowanie trzech przepisów dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku i skierował pytania w tej sprawie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To złamanie prawa, ocenił w TVP Andrzej Dera. To, co zrobił Sąd Najwyższy, jest bezskuteczne. W żaden sposób nie oddziaływuje to na prezydenta, na Krajową Radę Sądownictwa. Jest to orzeczenie, które nie ma podstawy prawnej. No nie może być tak, że coś, co nie ma podstawy prawnej, w Polsce ma obowiązywać. No to jest właśnie zaprzeczenie demokracji. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski uważa z kolei, że sąd postąpił zgodnie z prawem i podał bardzo szczegółowo przepisy, na podstawie których takie orzeczenie zapadło. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w kwietniu, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. Mogą dalej pracować, jeśli zgodę na to wyrazi prezydent. Mapy synoptyków nadal czerwone. Dziś niemal w całej Polsce znów ponad 30 stopni. Ale bywa gorzej, bo na przykład na południu Hiszpanii termometry w cieniu pokażą 49 stopni. Nad Półwysep Iberyjski dotarło gorące powietrze znad Afryki i według ekspertów będą padały rekordy. W Andaluzji wolno się od rana kąpać w fontannach, a na ulicach miast rozdawane są butelki z wodą. Do mieszkańców apelują lekarze. Picie dużo wody, chłodnej, ale nie zimnej. Zimna w upał drażni żołądek. 75-letnia Dolores mówi o tym, jak radzi sobie z upałami. Dużo wody, dużo basenu, nie rozstawać się z wachlarzem i nie oddalać od klimatyzatorów. Afrykański upał potrwa w Hiszpanii do niedzieli, także u nas nieco chłodniej pod koniec tygodnia. Królewskie Arkady Sztuki. Festiwal już po raz 9 rozpoczyna się na Zamku Królewskim w Warszawie. W programie koncerty symfoniczne, recitale fortepianowe czy spektakle, mówi dyrektor artystyczny Tomasz Taraszkiewicz. Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski, Krzesimir Dębski. Repertuar teatralny jest dosyć różnorodny, bo to z jednej strony są sceny z Hamleta, Szekspira, ale z drugiej strony to jest na przykład spektakl Rodzina. Szczególne spektakle i spotkania muzyczne adresowane są do dzieci, najmłodsi. Razem z muzykami będą uczyć się grać na instrumentach, wyjaśnia Andrzej Mrowiec z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Użymy taki tradycyjny model słuchania muzyki, czyli widownia, a po drugiej stronie estrada. My zapraszamy dzieci i rodziców na estradę. Muzycą razem z nami, wszyscy razem się uczymy. Festiwal w Arkadach Kubickiego potrwa do 15 września. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 5 minut po 9 w Trójce. Wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Po blamażu Legii ze sporą rezerwą czekaliśmy, co wydarzy się w rewanżowych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy i nie było tak źle. Wyrazy uznania należą się zwłaszcza Jagiellonii. Nie była faworytem dwóch meczów z portugalskim Rio Ave, ale poradziła sobie i to w dobrym stylu. W Białymstoku wygrała 1-0, w Portugalii osiągnęła hokejowy wynik 4-4. Dwa gole strzelił wczoraj kapitan Jagi Taras Romańczuk. Na pewno spodziewaliśmy, że tyle bramek, że ten mecz skończy się w ogóle 4-4, 8 bramek na pewno dla kibiców, że przyjechali w taką daleką podróż, ten pewno był bardzo szalony i widowiskowy mecz, ale najważniejsze, że awansowaliśmy dalej, mówię, że najważniejsze, że zespół dał radę się podnieść po tej bramce do szatni i gratuluję dla całego zespołu, bo na koniec Borostrowie zostawiliśmy na boisku. Dalej gra Jagiellonia, dalej gra też Lech. Męczył się co prawda z białoruskim Szachtiorem Soligorsk, grał nawet dogrywkę w Poznaniu, ale podołał, zwyciężył 3-1, mówi Tomasz Cywka. Większość z nas ma te 120 minut w nogach, ale super, że wygraliśmy. Byliśmy świadomi tego, że tą jedną kontrę Szachtiar może ciągle wyprowadzić i zremisować i wtedy będzie dogrywka. No niestety to się stało. Mamy jakby małą nauczkę, że jednak musimy ciągle dążyć, żeby strzelić tą drugą i trzecią bramkę, żeby po prostu się spokojnie grało. Lech wpada teraz na Chęt. Proszę nie mylić z Henkiem, to inny z belgijskich rywali, ale Jagiellonii. Z pucharami pożegnał się wczoraj tylko Górnik i to w marnym stylu. 1-4 uległ na Słowacji Trenczynowi. W Zabrzu też przegrał 0-1. Wczoraj puchary, dziś gra już Lotto Ekstraklasa. Przed nami mecze drużyn, które słabo zaczęły sezon. Najpierw o 18:00 Wisła w Płocku spotka się z Koroną, o 20:30 Zagłębie Sosnowiec z Pogonią. Z Naomi Osaką przyszło mierzyć się w 1/8 finału turnieju WTA w Waszyngtonie Magdzie Linet. Japonka była rozstawiona z trójką, ale nie dała rady naszej tenisistce. Linet wygrała 6-2, 3-6 i 6-3. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze wygrała z rywalką z pierwszej 20 najlepszych zawodniczek na świecie. Japonka w tym pojedynku była zdecydowaną faworytką. W tym roku w USA wygrały już prestiżowe Indian Wells i świetnie czuje się na twardych kortach. Dlatego sukces Polki jest tym bardziej cenny. Obie zawodniczki zagrały ze sobą pierwszy raz. Zacięty mecz trwał ponad 2 godziny. Magda Linet była nieustępliwa i bardzo skuteczna. Zdobyła łącznie 20 punktów więcej niż Osaka. Poznanianka awansowała do ćwierćfinału. Dziś zagra w nim z Chorwatką Doną Vekic, która po horrorze pokonała Węgierkę Fane Stolar, broniąc 3 meczbole. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Ze Stanów Zjednoczonych zajrzymy jeszcze do Norwegii. Najlepszy klub hokejowy w tym kraju, Vålerenga Oslo, przeprowadził pierwszy otwarty trening nowego sezonu. Od lat kończy się rzutami karnymi, podczas których hokeiści, którzy nie zdobyli bramki, musieli stopniowo pozbywać się garderoby. Kobieca część publiczności wpadła podobno w euforię, kiedy reprezentant Norwegii, William Strem, nie był w stanie po raz kolejny trafić do bramki i swoje ostatnie karne wykonywał o buty, jedynie w łyżwy i czarne getry, do kolan. Rywalizował na zmianę z drugim hokeistą, Peterem Grandstadem. Ten też ani razu nie trafił do bramki i na lodowisku również przebywał nago. Nie wiemy, który z golasów wyszedł w końcu z tej rywalizacji zwycięstwo. Wiemy za to, że znów o sporcie i sportowcach już raczej ubranych po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. To jeszcze krótko o pogodzie, bo za oknami bez większych zmian. Teraz na termometrach 21 stopni w Szczecinie, 25 w Warszawie, ale wkrótce w większości regionów temperatury przekroczą 30 stopni w cieniu. Lokalnie możliwe gwałtowne burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donację. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 4399 zł otrzymasz aż 400 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy serdecznie w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Anna Regulska, dwóch ekspertów. W studiu Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński oraz dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry panom. Dzień dobry, witam, nisko się kłaniamy. No to zaczynamy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma opowiemy m.in. o małym ZUS-ie dla firm, o cenach prądu i gazu i znów będą mocne akcenty piłkarskie. Będzie też o powstaniu warszawskim od razu na samym początku. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Szanowni Państwo, panowie w studiu, obchodzimy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A ponieważ jest audycja ekonomiczna, to chciałem podać kilka liczb związanych z Powstaniem Warszawskim. Oczywiście będą to liczby smutne. 45 tysięcy walczących żołnierzy Armii Krajowej i innych polskich formacji brało udział w powstaniu. Powstańcy dysponowali jedynie niewielką liczbą sztuk broni ręcznej, pistoletami, karabinami i granatami. 180 tysięcy cywilów, mieszkańców Warszawy zginęło, w tym znaczna część na rzezi Woli i Ochocie. 18 tysięcy zabitych lub zaginionych powstańców straciło życie podczas walki na skutek egzekucji bądź zginęło. 25 tysięcy rannych walczących po stronie polskiej odniosło poważne rany. To na podstawie informacji portalu dzieje.pl, teraz tygodnik Wprost. 12 ton popiołów pochodzących ze spalonych zwłok zamordowanych Polaków zebrano na Woli. W pierwszych dniach sierpnia oddziały SS i niemieckiej policji dokonały masakry ludności polskiej na Woli. Szczytowy punkt eksterminacji mieszkańców Woli miał miejsce w dniach 5-7 sierpnia 1944 roku. Około 200 tysięcy przesyłek dostarczyła powstańcza poczta polowa w ciągu 63 dni powstania. 199, tyle samolotów z zaopatrzeniem wysłali do nas alianci, jednak większość z nich nie osiągnęła celu. 300, tyle niemieckich czołgów zniszczyli powstańcy. Czy panowie chcieliby jeszcze coś od siebie dodać? I przynajmniej jeden z antybohaterów powstania był burmistrzem miasteczka Westerland. I żył spokojnie po wojnie, nie ścigany przez nikogo. To jest potężny cios w wymiarze gospodarczym, społecznym, utrata ogromna kapitału ludzkiego. Potężny koszt, który w żaden sposób nie został dziś, czy też przez długie lata zauważony, a już nie mówiąc o tym, że w jakikolwiek sposób zostałby pokryty. Żyjemy na cmentarzu. Znaczy Warszawa jest jednym wielkim cmentarzem i to też wymaga ogromnego szacunku. Zarówno w te dni, w które wspominamy powstanie, ale cały czas należy o tym pamiętać. To jeszcze podsumowując, przybliżona ilość gruzów pokrywających Warszawę w 1945 roku oszacowana została na 20 milionów metrów sześciennych. Łącznie zniszczonych zostało 72% zabudowy mieszkalnej, 90% zabudowy przemysłowej oraz 90% obiektów zabytkowych w Warszawie, 100% mostów. Stare miasto zostało niemal w 100% zrównane z ziemią. Laocze. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy. Polacy. Polacy. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala. Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Naprzód stare miasto, jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd, do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha, nie słucha, nie słucha, nie! Dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy. A propos Powstania Warszawskiego, jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy, to też niepoliczalne koszty bycia kolejną Republiką Sowiecką, więc dlatego pamiętajmy. To prawda. A teraz kolejny temat i gość specjalny w studiu, Adam Abramowicz, rzecznik i małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam słuchacze. Można powiedzieć, że człowiek, który rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, bo musiał pan złożyć mandat poselski. Wystąpić z partii. Wystąpić z partii. No i zacząć nowy rozdział życia. Tak. I jak to wygląda? Bo chyba tak dosyć niedawno to się wydarzyło, miesiąc temu. Miesiąc temu zostałem powołany. W tej chwili organizuję urząd zgodnie z konstytucją biznesu, która też niedawno weszła w życie. Mam jako rzecznik pilnować, aby cztery najważniejsze reguły weszły w życie, czyli co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wszystkie wątpliwości, które się nie da usunąć, mają być interpretowane na korzyść przedsiębiorcy, klauzula pewności prawa, no i oczywiście to, że przedsiębiorca ma być traktowany jako człowiek z zasady niewinny, a nie tak jak teraz się często zdarza, że wchodząc do urzędu od razu jest podejrzany. Tak się czują teraz chyba trochę firmy fast foodowe, bo mają problem związany z VAT-em. Do 2010 roku były opodatkowane produkty oferowane w restauracjach fast foodowych, były opodatkowane stawką 7%, od 2011 5%, a później w 2016 minister finansów doszedł do wniosku, że to musi być jednak 8% i zaczął ścigać te fast foody, znaczy nie minister finansów, tylko urzędy skarbowe, żeby jakby zapłaciły to, co im się należy, co się należy państwu, czyli tą różnicę, no, 3%. Po to właśnie mamy konstytucję biznesu, żeby prawo nie działało wstecz. No, to jest ewidentnie. Oczywiście tak, no, to jest w moich obowiązkach. Premier Morawiecki powiedział żartobliwie, ale no, myślę, że to pokazuje, jaka jest determinacja premiera i rządu, że każdy urzędnik powinien sobie powiesić w ramkach te cztery reguły, o których powiedziałem. Jedna z nich mówi, że prawo nie działa wstecz. Jest to także umocowane w ustawie, no bo konstytucyjna zasada się w Polsce nie przyjęła, no to zeszliśmy na poziom ustawy. No i ja mam tego pilnować. Jeżeli ugruntowana praktyka organów skarbowych była taka, że zaliczano te produkty do 5% VAT-u, to oczywiście państwo ma prawo zmienić tą interpretację, ale wyłącznie do przodu. Nie może egzekwować do tyłu, a więc no to jest klasyczny przykład i dla mnie pole do reagowania. To ja tych przedsiębiorców wyślę, pewnie się ustawił w długiej kolejce do pana. Ale chciałem też zapytać o mały ZUS. Ale poproszę wysyłać gdzieś tak od połowy września, bo na razie jeszcze jestem jeszcze sam. Się pan organizuje. Jeszcze jestem sam, nie mam żadnego pracownika, czekam na rozporządzenie. Czekam na rozporządzenie premiera dotyczące możliwości organizowania urzędu, wynagradzania i tak dalej, ale gdzieś tak od połowy września ruszymy z kopyta. Panie rzeczniku, mały ZUS, zanim o nim porozmawiamy, to wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas Gabi Dermetko. Panuje powszechne przekonanie, że ZUS ściąga z nas wysokie składki, a wypłaca niskie świadczenia. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Jednak ostatnio Senat przyjął ustawę o tak zwanym małym ZUS-ie. Dzięki temu drobni przedsiębiorcy zapłacą niższe składki. Mały ZUS ma objąć ponad 173 tysiące jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS dla przedsiębiorców jest zaadresowany do osób w zasadzie w biednych regionach. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. W niewielkich miejscowościach, gdzie osoby te nie mogą znaleźć pracy na etacie lub do osób, które nie mogą pracować na etacie ze względu na przykład na obowiązki rodzinne i dotychczas zatrudnione są nieoficjalnie, dorywczo. Dla nich udźwignięcie składek przekraczających 1000 zł miesięcznie było dotychczas niemożliwe. Jeżeli będą mogły zapłacić niższe składki, to być może, podkreślam, być może zarejestrują działalność gospodarczą i będą działały oficjalnie. Powinny mieć oczywiście świadomość, że w związku z tym, że będą płaciły niskie składki, będą miały również niską emeryturę. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie małego ZUS-u ma charakter bardziej społeczny niż ekonomiczny. Część osób zdecyduje się na wyjście z szarej strefy, będzie mieć ubezpieczenie i minimum emerytury. Reszta przedsiębiorców będzie płacić składki takie jak dotychczas. W gospodarce nie jest ważne, czy ktoś pracuje na etacie, czy jest osobą samozatrudnioną, tylko ważne jest to, jak jest produktywny. Jeżeli ktoś po latach nie jest w stanie wypracować miesięcznie więcej niż 5 tysięcy złotych, przy czym to 5 tysięcy złotych dotyczy nie dochodu, tylko przychodu, co oznacza, że należy od tego jeszcze odjąć przecież koszty, które taka osoba prowadząc działalność gospodarczą ponosi, to mówimy o osobach stosunkowo mało efektywnych. Takie przychody można mieć rozkręcając działalność gospodarczą w pierwszym roku czy dwóch latach działalności. Jeżeli jednak sytuacja się nie zmienia, to zdecydowanie lepiej byłoby, aby osoba, która nie sprawdza się w roli przedsiębiorcy, znalazła pracę na etacie. Nie powinniśmy fetyszyzować, nie powinniśmy jakoś specjalnie traktować prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, bo doświadczenie innych państw Na przykład zestawienie Grecji z Niemcami pokazuje, że efektywniejsza jest gospodarka, w której mamy średnie, duże firmy, dobrze wyposażone, silne kapitałowo, a nie gospodarka, w której mamy rozdrobnioną przedsiębiorczość. Polska gospodarka bardziej zbliżona jest do greckiej niż do niemieckiej. I dlatego mówię, że to rozwiązanie z gospodarczego punktu widzenia nie będzie miało istotnego znaczenia. Ono nie wpłynie na wzrost produktywności. Ono po prostu może pomóc osobom pracujących w regionach stosunkowo ubogich, w małych miastach, gdzie nie mogą znaleźć lepszego zatrudnienia w pracy na etacie. A pan rzecznik Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, zgodzi się z tezą postawioną przez pana Bordasewicza, że nie wpłynie mały ZUS? Oczywiście, że wpłynie i nie zgodzę się z tezą, że małe i średnie firmy nie są podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki. No Grecja, Grecja, ale Stany Zjednoczone na przykład wiodąca gospodarka w świecie jest oparta na właśnie takich małych i średnich firmach. Ale wracając do małego ZUS-u, bo tak, to jest pierwszy krok do zmiany, bo ZUS jest pierwszym problemem, który zgłaszają małe i średnie przedsiębiorstwa. I teraz to jest duży sukces, że ta ustawa wchodzi w życie, bo jak mówię, pierwszy raz od 89 roku został zanegowany dogmat płacenia ryczałtowego ZUS-u, obojętne od możliwości płatniczych tego, co ma to zapłacić. I oczywiście to dotyczy bardzo ograniczonej liczby przedsiębiorców, głównie samozatrudnionych, ale trzeba będzie pójść dalej. Myślę, że ta dyskusja dopiero się rozpocznie po wprowadzeniu tej ustawy w życie, żeby także dostosować wysokość składki do możliwości dochodowych. Tak jest w Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie od dochodu, od wysokości dochodu zależy składka i przy przeliczeniu z funtów na złotówki do dochodu do 2,5 tysiąca tam składka wynosi 60 zł. Uważa pan, że to jest w Polsce realne? Nie jest to realne, dlatego że ZUS, budżet ZUS-u jest jaki jest, ale jest realne rozwiązanie niemieckie, czyli jeśli w Niemczech przedsiębiorca chce i może, to płaci składkę i ma emeryturę, a jeśli nie chce i nie może, to nie płaci i tej emerytury nie ma. I tutaj pan Mordasewicz mówił o tym związku składki z emeryturą. Należy przedyskutować wariant niemiecki. Już mamy też zrobiony pierwszy krok w tym kierunku, bo mamy tak zwaną działalność incydentalną, niedawno wprowadzona ustawa, że do połowy najniższego wynagrodzenia przychód nie podlega rejestracji, a więc opłacanym składkom. I tutaj rzeczywiście taka osoba, jeżeli chce, płaci składkę na ubezpieczenie, ma emeryturę, jeśli nie chce, nie ma. Musimy iść dalej w tej dyskusji, bo jeszcze raz mówię, ryczałtowy ZUS jest pierwszym problemem poruszanym przez małych, dobrze, średnich przedsiębiorców i rzecznik musi poruszać to, co boli, dobrze, właśnie to ten ja panu sektor. Obiecuję, że będziemy szli dalej w tej dyskusji, będziemy ją kontynuować przynajmniej w audycji Winien i Ma, a ponieważ wiem, że jest pan człowiekiem zabieganym, teraz jest pan sam, organizuje pan to biuro i pan się trochę spieszy, ale też wiem, że urodził się panu wnuk, czego gratulujemy wszyscy serdecznie. Chciałbym, żeby mój wnuk, jak już dorośnie, żył w sytuacji wolności gospodarczej w Polsce takiej, której będą nam zazdrościły inne państwa. Amen. Tak, no i zobaczymy, czy będzie tak śpiewał. Się czuję, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne drzewa głaszcze. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców uciekł ze studia, wyszedł, przepraszam, nie uciekał, wybiegł, bo nikt go, wybiegł, tak, nikt go nie wypędzał. Walczyć, nikt go nie wypędzał. Ale jeszcze postulat można jeden taki do rzecznika. Tak, tak, proszę. To jest to, żeby rzecznik, oczywiście już teraz jest, mam nadzieję, że słucha nas, żeby ograniczył tak zwaną, i teraz powiem mądrze, selektywność wynikającą z łatwa dyskrecjonalnego. A, nie będziemy wchodzić. Czyli chodziło o to, żeby żaden urząd nie indywidualnie nie podejmował decyzji sprzecznej z innymi. Nie idziemy tą drogą. Myśl. Nie idziemy tą drogą, bo mamy dużo bardziej gorący temat. Szanowni Państwo, drodzy panowie w studiu, Dziennik Fakt. O, to ważne, musi być dobre. Tak, podniósł, wszczął alarm. Alarm, idą podwyżki. Od sierpnia bieżącego roku wyższe będą ceny gazu, od stycznia 2019 drożej będzie na stacjach paliw, w górę mogą pójść rachunki za prąd. A to oznacza, że w sklepach ceny zaczną rosnąć. Alarmuje Fakt, a tak, Marcin tak. Roszkowski chciał jeszcze dołożyć jeszcze, od siebie. Jeszcze bo właśnie... nie wiem, czy Państwo wiecie, że nie ma czegoś takiego jak ścier drzewny. Ścier drzewny pozyskuje się z jodły, sosny, świerku, topoli, buku, osiki, a nawet z eukaliptusa. A on nie służy do produkcji papieru toaletowego i pieluch. I rosną ceny pieluch na światowych rynkach. Ale w związku nie, z tymi ale, naszymi tutaj, ale czy nie? Ale wrócę do... Więc tak, to bo Fakt na pewno podmywa po to... Mówi, że to będzie tak gigantyczne. Będzie uderzenie polskiej gospodarki. Tak. 19. Natomiast wrócę do tych cen energii. Niestety, znaczy Fakt ma rację, dlatego, że to zewnętrzne, jeżeli chodzi o regulacje energetyki, czyli głównie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, bardzo mocno wpływa na ceny, szczególnie energii elektrycznej, w takim kontekście, że wytwarzamy ją w Polsce w 80% z węgla kamiennego i brunatnego, a ciepło to prawie w 100%. Więc te elementy będą rosły, dlatego, że Unia przeprowadziła reformę No dobrze. I ceny rosną. Dobrze, a minister Tchórzewski mówi, ceny dla gospodarstw domowych w tym roku nie ulegną zmianie, gdyż na ich wysokość wpływ ma średnioroczna wartość z ubiegłego roku. Nie zaś jej chwilowe skoki na giełdzie. Jasne, tylko pan minister odniósł się do tak zwanej ceny średniej na hurtowym rynku z roku ubiegłego i to jest benchmark do różnych relacji między podmiotami gospodarczymi. Natomiast na koniec dnia cena na przykład certyfikatów CO2 wzrosła z 5 euro przez rok do 17, to jest 50 czyli około 40 zł do każdej megawattogodziny tylko z tego tytułu wchodzi, a w następnym roku wygasają darmowe uprawnienia, więc następny rok będzie jeszcze gorszy. I to jest trochę, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą minister wypuściło z siebie, to znaczy próbuje, znaczy 100% obligo na handel, czyli 100% energii elektrycznej ma hard, czyli za chwilę będzie tak, że to na giełdę zostanie zrzucona odpowiedzialność, która nie będzie giełdowa wzrostu cen. A jeszcze Ministerstwo Energii wypowiedziało się a propos tych podwyżek cen gazu i czytamy tak. Mimo podwyższenia cen gazu o 5,9%, faktyczna podwyżka będzie dużo niższa, ponieważ nie uległa zmianie opłata abonamentowa i obniżona w marcu bieżącego roku o prawie 7,5% opłata dystrybucyjna za transport gazu dla odbiorców indywidualnych. Dlatego po wejściu w życie nowej taryfy rachunki za gaz będą miesięcznie wyższe średnio tylko o 3,6%. I co teraz Fakt? I co Fakt? No i co Fakt? No, no zobaczymy jutro na pierwszej stronie. Ale fakt też powiedział o tej benzynie, że w następnym roku, czyli coś wiedzą o cenach ropy. No. To można na tym ogromnie zarobić, jak ktoś wie, jak kształtują się ceny w ropie. No, na ropę dla odmiany bardzo mocno wpływa, oprócz tam tej koniunktury popytu, podaży, ale niepewności, na którą wpływ mają Stany Zjednoczone, bo jak prezydent powie, że będzie gdzieś wojna, przynajmniej na Twitterze, to... A grozi sobie Iran ze Stanami. Ale jeszcze Stany Zjednoczone mają taki jeden element, mają walutę światową, w której ta ropa jest rozliczana, więc tutaj patrząc na ropę, patrzymy na Stany Zjednoczone. No ale jak ktoś zechce pohandlować nie dolarem, ropą, no to wtedy okaże się, że zaczyna się wojna. A jak w Stanach czytają fakty, a czytają. Z pewnością. To... Albo przepraszam, oglądają. Oglądają, tak, oglądają, przepraszam. No to poczekamy, co w następnym tygodniu fakt napisze. Bo jeszcze śpią o tej porze w Stanach. No tak, a ponieważ dr Bartoszewicz jest w naszym studiu, no to wiadomo, jaka teraz będzie jaka piosenka, będzie musiała, prawda? Bezwzględnie, zaczną się Queen. Queen, a będzie? Ponieważ tematy energetyczne? No to musi coś tam błysnąć. Flash! Ja mam tylko taką prośbę do redaktora naczelnego Faktu, a wiem, że słucha Trójki, żeby trochę się uspokoić. Pozdrawiamy, tak, żeby się uspokoili tam w tej redakcji, bo naprawdę wywołacie kryzys gospodarczy. Globalny. Wręcz. Panowie, w tamtym tygodniu, w zeszłym tygodniu, przepraszam, podczas audycji apelowaliśmy do piłkarzy. I to było takie wezwanie pełne. I mamy częściowy sukces. No, nie, to już razu sukces. Chyba nas źle zrozumieli. Musimy powtórzyć i głośniej powiedzieć, bo chyba nie zostało to zrozumiane. Znaczy, tak, może inaczej. Może zanim o tym apelu, to jeszcze powiedzmy... Co się stało? No Legia odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. Ja nie wiem, czy ja czuję się trochę winny, bo... Żeśmy wskazali na... No tak, no bo tam powiedzieliśmy, że ten nasz najlepszy napastnik w Legii to kosztuje tyle, co zegarek Cristiano Ronaldo. To troszkę zaburzyliśmy i ten rynek. I oni mogli może nie wytrzymać. Chociaż on akurat bramkę strzelił, Carlitos. Strzelił bramkę i zachował się, można powiedzieć, jak taki gość, który ma jednak twardą psychę, bo wytrzymał naszą presję. Tak, pomimo tego, że miał świadomość swojej ceny, wartości, to strzelił tę bramkę. I presję z Trójki. I presję z Trójki, tak. Natomiast, no niestety... No, nie wytrzymała. Ale jakoś tak nie wpłynęło to na gospodarkę, na ruchy walut, czy też na wartość podatków, których płacimy. Ale, no i teraz, no ale bo generalnie ta nasza Polska Liga ma bardzo duże problemy. I nie powiedzieliście, jaki jest ten sukces. A no bo już właśnie zmierzamy do tego. Tak, zmierzamy do tego. No i to jest tak, że ponieważ cała ta liga ma problemy, no to poszczególne zespoły też, Wisła Kraków ma poważny problem. I znalazł się ktoś, kto będzie ratował. Który ich uratował częściowo. Taki Superman. Taki Superman. Bo Wiśle Kraków zabrakło pieniędzy na stadion. No, żeby... A ktoś dał, pożyczył? No, częściowo wsparta przez PZPN chyba, no jakąś taką instytucję, ale... I tu wracamy do naszego apelu, bo proszę Państwa, tydzień temu, kto nie pamięta, apelowaliśmy do naszych piłkarzy, żeby zachowali się... Po chorwacku. Czyli honorowo. Honorowo, po chorwacku. Tak, czyli jest. Żeby wszystkie pieniądze, które zarobili na... Znaczy, które nie zarobili, które im przypadły. Bo Chorwaci też nie oczerwani są. Tak, gdyby przypadły. Zarobili, zarobek jest związany z sukcesem, czyli zakładamy, że ktoś wykona coś rzetelnie, dostaje zarobek, a oni dostają przypadkiem. Z sukcesem związane są premie. Nie, to jest normalne, nie, no, ale to jest rodzaj premii. To jest nagroda. No okej, wynagrodzenie. Takie, może powiedzmy słuchaczom, o co nam chodzi. No dobrze, no chodziło nam o to, żeby oni te pieniądze oddali po prostu. Tak. Na stale charytatywne. Tak, jest masę instytucji charytatywnych, szczególnie związanych z dziećmi. Naprawdę oddajcie te pieniądze, to nie wasze pieniądze. Tak, tak. I nie wiem, czy pan Błaszczykowski, Kuba, zrozumiał czy nas może nas po prostu nie zrozumiał, może nie do końca słyszał, może usłyszał tylko kawałek audycji. Że coś trzeba oddać, że trzeba przekazać pieniądze, żeby te przekazać, żeby pomóc. Żeby ruszyć. Tak, no i on pożyczył ponad 1 000 000 złotych tej Wiśle Kraków, żeby mogła na tym stadionie jednak grać i trenować. To Wisła Kraków zamiast oddawać Błaszczykowskiemu, nie przekaże potem oddając pieniądze na... Ale ja nie wiem, bo ci piłkarze tam, my za nich płacimy, wysyłamy ich nam już na te różne mistrzostwa. Już wiem, że Ekstraklasa pomogła tej Wiśle, bo jakby też im dołożyła, a oni teraz grając w lidze będą część pieniędzy odprowadzać do Ekstraklasy w zamian za to, że im pożyczyli. Czyli sami sobie. Sami sobie, a Kuba Błaszczykowski, no to już może by niech daruje ten ale milion. Nie w Wiśle, niech daruje tam, gdzie powinna być. Darowa. Albo jakimś może trampkarzom z Wisły, takim małym tym. Ale to naprawdę trampkarze dostają z Ministerstwa Sportu. Też płacimy te za to podatki. No właśnie, ale poczekajcie, bo jak to jest? Jak płacimy za tych piłkarzy, oni gdzieś tam jadą i tam odnoszą jakieś sukcesy albo nie. I potem się czy obklejają różnymi reklamami. To my nie mamy z tego żadnego jako Polacy Nie no, reklamodawcy mają. No dobra, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, żeby na przykład na krawacie premiera coś umieścić, jakieś logo. Albo na przykład minister rolnictwa będzie miał tam jakiś środek. Ale jakiego wielkiego formatu byłby premier oblepiony takimi reklamami? No dajcie spokój. Dobrze, panowie, ja mam propozycję, żeby oni oddali te pieniądze. Wzywamy wszystkich piłkarzy. I żeby ogłosić w ogóle zupełnie nowy początek. No tak jak początek, którego posłuchamy. Tak. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobacz. patrzymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Żeby wam, żeby się premier oblepił reklamami. No co, co wam do głowy przychodzi? Nie, chodzi o pewną krawat, kwestię, żeby sobie oblepił reklamami. Szokujemy, no. Szokujemy, no. To jest taki piątkowa audycja, pełna szoku, żeby weekend nie, no, obudzić. Szokować to trzeba w poniedziałek, moi drodzy. Teraz to jest piątek. My się dopiero szykujemy na poniedziałek. A to się szykujecie na poniedziałek. To trzeba szykować, a nie szokować. Jedno i drugie. Jedno i drugie. No dobrze, szanowni państwo, no to już będziemy kończyć powoli dzisiejsze wydanie. Już koniec? Dlaczego? No, tak jakoś zleciało. Tak jakoś, no jakoś tak poszło. Dzisiaj szybko. No cóż, no Sylwia Hej, Anna Regulska, Marcin Roszkowski, dr Artur Bartoszewicz, Gabi Darmetko i Wojciech Surmacz. A na do usłyszenia, bo nie ma już jej z nami, ale będziemy jej słuchać jeszcze bardzo długo. Koramanam, krakowski splin. Yes.